زنگه که بران صورت خوبم نظر افتاد، از صورت بی طاقتیم پرده بر افتاد با اما جان گفتیم که عقل از همه کاری به در آید، بیچاره فرو مان چو عشقش به سر افتاد، thank you. خدا را چه خواهی ز من نبی سر را سامان. نگارا خدا را چه خواهی ز من نبی سر را سامان، که دل را نمودی پریشان تر از زون زلف پریشان. دلا نگفتم نبری جان تو از غم عشق نکویان، چرا رفتی که آخر شوی از کرد پشیمان، چرا رفتی که آخر شوی از کرد پشیمان. زین پس ناله کن بیهوده شب تا سحر، کز دام عشق بتون مشکل بری جان بدر. غمی با غمهای تو دارم عالمی، دیوان دل بلایی غافل ز خود چرایی، مجنون مستی دشمن پرستی. آه از تو با آشنایا بیگانه هستی. آه